का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिल मिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, छोटा सा घर बनाएंगे प्रेम की गली में, ओ प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन।